أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام مهمانان گرامی معزز اور مکرم علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں بہاولپور کے تاریخی ادارے جامعہ مدنیہ کے مقتدر علماء کرام کے سامنے کچھ کہنا ایک بے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتا ہے لیکن انہی حضرات کے حکم سے اپنے طالب علم بھائیوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے کہ میرے طالب علم بھائی آج پھر کسی جوشیلی تقریر سننے کے موڈ میں ہوں، لیکن آج میں آپ حضرات سے بغیر کسی جوش کے وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگوں کو کچھ ہوش آ جائے. سب سے پہلے تو اپنے ان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے امتحانات میں امتیازی درجات حاصل کیے ہیں اور انعام کے لفافے حاصل کیے ہیں. زندگی کے 9 سال میں خود اس منظر سے گزرا ہوں. اسی طرح کی مجلس ہوتی تھی اور دل دھڑکتا تھا کہ ابھی نتیجے کا اعلان ہوگا تو معلوم نہیں کیا سامنے آئے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ہم نے بھی بہت لفافے لوٹے، بہت کتابیں حاصل کی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اس کی خاص رحمت تھی. زندگی میں اور اپنی اس مختصر سی عمر میں بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، لیکن طالب علمی کا دور نہ بھولا ہے نہ کبھی بھول سکتا ہے. گرفتاری کی راہ جب میں نے زندگی میں ایک نیا منظر دیکھا تھا، کہاں کراچی کا وہ ماحول کہ لوگ جوتے سیدھے کر کے پہناتے تھے. ایک بار ایک شادی کی تقریب میں جانا ہوا، چند دوست احباب ساتھ تھے تو جوتے پر کوئی چھلکا وغیرہ لگ گیا، تو ساتھی جو عمر میں بڑے تھے انہیں اتنی بات گوارا نہیں ہوئی، 3-4 ساتھی جھک کے اس چھلکے کو ہٹانے لگے. اور پھر وہ رات جب سری نگر کے قریب اننت ناگ سے گرفتار کیا گیا، اور اس رات کون سا جوتا تھا جو میرے سر پہ نہیں پڑ رہا تھا. یہ عزتیں، یہ ذلتیں بہت عارضی چیزیں ہیں، جو ان کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ ان جوتے سیدھے کرنے والوں کے انداز دیکھ کے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے مت لگ جانا، زمین پر رہنا، اپنا سر اپنے گردن کے اوپر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا اکرام دیکھ کے سمجھنے لگو کہ میں کچھ بن چکا ہوں. چنانچہ واقعی ان کی بات سچی تھی، کل تک جوتے سیدھے ہو رہے تھے اور اس کے چند دن بعد وہی جوتے چہرے پہ لگ رہے تھے. ایک پولیس افسر نے لٹایا ہوا تھا اور مسلسل چہرے پہ کھڑے ہو کر اپنے بوٹ سے چہرہ روند رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں منظر اپنی آنکھوں سے دکھائے. تو اس رات بہت عجیب رات تھی، بہت عجیب مناظر تھے. دشمن ہنس رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، جے ہند اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے ہم سن رہے تھے. دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، اور اگر کوئی چیز مجھے یاد آ رہی تھی تو وہی طالب علمی کا زمانہ یاد آ رہا تھا. یہ طالب علمی کے 9 سال زندگی کے ہر مرحلے پہ کام دیتے رہے، ہر مرحلے پہ یاد آتے رہے. مجھے یاد ہے جامعہ اسلامیہ بلوری ٹاؤن کی مسجد کے ننگے فرش پہ مطالعہ اور تکرار کرتے کرتے رات کے 1-2 بجے نیند آ جاتی تھی، اور اس ٹھنڈے فرش پہ وہ سکون ملتا تھا جو کسی 5-star ہوٹل کے بستر میں بھی نہیں ہے. طالب علمی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اور عنایتیں سامنے تھیں ان کی وجہ سے مجھے یاد ہے کئی دفعہ کعبۃ اللہ میں جانا ہوا، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھنا ہوا تو دل سے ایک ہی دعا نکلتی تھی کہ یا اللہ طالب علمی کے زمانے کی کیفیات دوبارہ عطا فرما دے. اللہ کی قسم گناہوں کا تصور اور خیال بھی دماغ میں نہیں آتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ کسی جنت کے رہنے والے باسی ہیں, سوائے اپنی کتابوں کے, سوائے اپنے مطالعے اور تکرار کے, سوائے اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کے, اور سوائے اپنے اساتذہ کرام کی ادب اور خدمت کرنے کے اور کسی چیز کا تصور دماغ میں نہیں آتا تھا. اساتذہ نے جو بات بتائی تھی, طالب علمی کے زمانے میں ہر چیز کا تجربہ ہوا اور سمجھ میں آ گیا کہ اس جیسا مبارک دور اور کوئی نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کے لیے. استاد محترم نے اس وقت بتایا جب ابھی بچپن تھا کہ عورتوں پر نظر نہیں پڑنی چاہیے, اور اگر تمہاری نظر کسی بے پردہ عورت سے پڑی اور تم نے گردن جھکا لی تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں مشین لگا دے گا کہ آئندہ جب نظر پڑے گی خود گردن پھر جایا کرے گی. ہم حیران تھے, مارا بدھا منو پڑھ رہے تھے, 12-13 سال عمر تھی کہ استاد صاحب کس مشین کا تذکرہ کرتے ہیں. اس وقت نہ یہ پتا تھا عورت کیا ہوتی ہے, نہ یہ پتا تھا اس کو تاڑنے کا کیا اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن جب بڑے ہوئے اور استاد کی بات پکے بنی ہوئی تھی, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کراچی جہاں گاڑی میں دیکھو تو عورت صاحبہ گاڑی چلا رہی ہے, روڈ پہ دیکھو تو کوئی مٹک مٹک کے چل رہی ہے. اس شہر کو فحاشی سے بھر دیا گیا, اللہ کا فضل و کرم تھا, صرف مالک کا فضل و کرم تھا کہ واقعی گردن مڑ جایا کرتی تھی. اور آنکھیں ناپاک نہیں ہوتی تھیں, وہ آنکھیں جو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھ رہی ہوں ان کو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ ناپاک ہوا کریں, جو آنکھیں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہی ہوں ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ناپاک ہوا کریں, وہ قدم جو علم کے راستے میں چلتے ہوں ان کو زیب نہیں دیتا کہ شہوت اور گناہوں کے راستے پر وہ چلنے والے بن جائیں. جو حدیث صبح پڑھتے تھے شام تک اس کی حقیقت آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی. ہم نے روایت پڑھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب کوئی مصیبت آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لینا, اللہم اجرنی فی مصیبتی, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ دنیا میں عطا فرما دیں گے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا سیکھی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میرے خاوند کا انتقال ہو چکا تھا, کہ اس سے اچھا خاوند اور کون سا ملے گا. رسول اللہ کا صحابی تھا, مجاہد تھا, میدان جنگ کا شاہ سوار تھا. کہا لیکن میں نے حدیث پر یقین کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لیا تو اگلے دن خود رسول اللہ میرے خاوند بن گئے. ہم نے یہ حدیث پڑھی, دل چاہتا تھا یا اللہ کوئی چیز گم ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے تاکہ حدیث شریف کا فائدہ اٹھائیں. اتنا لگا رہا تھا شیشی گر کے ٹوٹی, بہت خوشی ہوئی اور جلدی سے دعا پڑھی. ابھی دعا پڑھنے سے 2 گھنٹے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا کہ انڈیا گیا تھا آپ کے لیے عطر کی 8 شیشیاں لایا ہوں. 8 شیشیاں میں نے خود گنی تھی. یہ معمولی واقعات. پھر اساتذہ کرام نے جس بات کا ذہن بنایا تھا, حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے کہ علماء دیوبند نے دیوبندی مدرسے کے طلبا کے لیے اللہ سے یہ بات منوا لی ہے کہ اگر وہ سچے دل سے دین کی خدمت کریں گے خدا انہیں روزی کا محتاج نہیں کرے گا. کہا مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ صاحب حال بزرگ تھے, ایک دن بیٹھے بیٹھے حال تاری ہوا, کہنے لگے منوا کے چھوڑا, منوا کے چھوڑا. سارے پوچھتے رہے حضرت کیا منوا کے چھوڑا. کافی اصرار کے بعد بتایا کہ 3 دن سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جو دیوبند کے مدرسوں میں جو طالب علم پڑھے گا اور پھر دین کی خدمت پہ لگا رہے گا خدا اسے روزی کا محتاج نہیں کرے گا. ہمارے اساتذہ نے ہمارے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم روزی کے محتاج نہیں ہوگے, تمہارا کام دنیا کے ٹکڑے کمانا نہیں ہے, تمہارا کام رب العزت کے دین کی خدمت کرنا ہے. وہ اساتذہ کی زبان کی تاثیر تھی, روزی کی فکر دل سے ایسی نکلی کہ آج تک پیدا نہیں ہو رہی. اور اللہ تعالیٰ نے اندر خانے کا تو وہی بہتر جانتا ہے, باہر روزی اتنی عطا فرما دی کہ اب بڑے بڑے لوگ انگلیاں کاٹتے ہیں کہ دیکھو تنظیم بنائیے تو ڈبل سیٹر گاڑی آ گئی ہے, ایک نہیں ہے 2 گاڑیاں ہیں. بہت سے لوگ بےچارے سینے تھام کے بیٹھ جاتے ہیں. باپ کے سینے پہ مساج کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں مولانا کی جیب میں دو موبائل ٹیلی فون ہوتے, مولانا کے پاس دو ڈبل سیٹر کالے رنگ کی گاڑیاں ہیں اور ہر گاڑی کی قیمت 20 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے, اور گھر اتنا بڑا ہے اور فلاں چیز اتنی بڑی ہے. میں کہتا ہوں میرا اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ خدمت دین کے اسباب عطا فرمائے ہیں, لیکن یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں کا فرمان تھا. اللہ گواہ ہے ہم حرام کے پیسے کو اور جہاد کے پیسے کو اپنے لیے سور کے گوشت سے زیادہ حرام سمجھتے ہیں, اور کسی طور پہ اس بات کو جائز نہیں سمجھتے کہ شہداء اور مجاہدین کے پیسوں سے اپنی ذات کے لیے گاڑیاں خریدیں, اپنے مکان خریدیں, اپنے لیے موبائل ٹیلی فون خریدیں, مگر رب کے دروازے تو کوئی بند نہیں کر سکتا, آسمان کے دروازے تو کوئی گن نہیں سکتا. بچپن میں میں طالب علمی کے زمانے میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا, آج وہ بزرگ دنیا میں نہیں ہے, پورا پاکستان ان سے خواب کی تعبیر لینے کے لیے جاتا تھا. میرا ہاتھ پکڑ کے کہا, بیٹا دین کی خدمت کرنا اور اس آیت کو یاد رکھنا, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے پاس ایک خزانہ نہیں ہے, خزائن ہے, خزائن ہے, خزائن ہے. جب خزائن اس نے پیدا کیے ہیں تو تمہاری روزی کا بندوبست وہ کرے گا, تم مست ہو کر دین کی خدمت کرتے چلے گا. مفتی احمد الرحمان صاحب یہ بات بتا رہے تھے, ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے یہ بات سن رہے تھے اور دل میں یقین بیٹھ رہا تھا کہ استاد جی جھوٹ نہیں بول سکتے, استاد جی سچ فرما رہے ہیں. واقعی دیوبندی مدرسے کا جو طالب علم اپنے سر پہ دین کی خدمت کی دھن سوار کر لے گا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مت ہو جائے گا, اس کی روزی کا کفیل خود مالک بن جائے گا. روزی دینا اللہ کا کام ہے, اس کے پیچھے دوڑنا ہمارا کام نہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. ہم تو ہم وہ سور کو بھی بھوکا نہیں مارتا, وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی بھوکا نہیں مارتا, وہ تو ان کو بھی بھوکا نہیں مارتا جو اس کے نام کو گالیاں دیتے. خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش, خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش. دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے ہیں, ہمارا پروردگار تو بہت حلیم ہے, بڑے حوصلے والا ہے. جب وہ اپنے منکروں کو بھوکا نہیں مارتا, میرے طالب علم بھائیوں, کیا وہ ہمیں بھوکا مار دے گا؟ کیا وہ ہم پہ روزی کے دروازے بند کر دے گا؟ میں کہتا ہوں دین کی خدمت کا عزم کرو, لوگ انگلیاں کاٹیں گے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے, یہ چیز کہاں سے آئی ہے. چیزیں ہم استعمال کریں گے اور پریشان کوئی اور لوگ ہوں. ہم جلنے سے محفوظ, روزی کی مشقت اور تگ و دو سے محفوظ. میرا مالک کہتا ہے کہ میرا بندہ اپنے دین کے کام میں خود کو تھکائے, میں اسے دنیا کے ٹکڑوں کی خاطر کیوں تھکاؤں گا؟ وہ ملا عمر مجاہد جو ایک طالب علم کے لیے آج آئیڈیل کی حیثیت ہونا چاہیے, ہم میں سے ہر شخص کو ملا عمر بننا ہوگا, ہم میں سے ہر شخص کو ملا عمر کے طریقے پہ چلنا ہوگا, ملا عمر جیسی شان استغنا اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. کل تک وہی شخص جس کی آنکھ میدان جنگ میں شہید ہو گئی, جس نے اپنے گھر میں سوکھے ٹکڑے کھائے تھے, آج ساری دنیا اس کے سامنے جھکی ہوئی نظر آتی ہے. کوفی عنان بھی یہ کہتا ہے, اقوام متحدہ کی سب پہ چلتی ہے, ملا عمر پر نہیں چلتی. بڑے بڑے طاغوت اور ظالم بھی کہتے ہیں کہ ہم سب کو جھکا لیتے ہیں, ملا عمر کو نہیں جھکا سکتے. ہم جواب میں کہتے ہیں, خدا کی قسم مدرسے کی چٹائی میں یہی تاثیر ہے کہ جو اس چٹائی پہ حق طریقے سے بیٹھ جاتا ہے اسے کوئی نہیں جھکا سکتا. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اس چٹائی کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے. ہم اس چٹائی کی قدر کرنا بھول گئے, ورنہ رب کے ہاں اس کی قدر بہت زیادہ ہے. کسی نے کہا تھا کہ مدرسے والے نے طلبہ کو برباد کر دیا ہے, شلواریں گٹوں سے اونچی, سر پہ ٹوپی, کسی دفتر میں کلرک بھی نہیں لگ سکتے. ہم نے کہا ہاں, ہم کلرک لگنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, آج ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا امیر المومنین لگ گیا ہے. کس کس کو روکو گے؟ تھانے میں جاؤ ایس ایچ او صاحب ملا، فوج کے وہاں جاؤ آرمی کا چیف ملا، اگر جاؤ کسی قلعے اردو کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف اور کور کمانڈر مولوی، اگر جاؤ عدالت میں تو جج صاحب مولوی، اگر جاؤ تھانے کے اندر تو ایس پی سے لے کے نیچے تک کے سارے اہلکار مولوی، اگر جاؤ تجارت کے میدان میں تو وہاں بزنس کی وزارت پہ براجمان مولوی، ہر طرف مولوی مولوی نظر آ رہا ہے، جسے خواب میں جس سے تم خواب میں ڈرا کرتے تھے، ایک فلاں مولوی ہے اس کو مار دو، ایک فلاں مولوی ہے اس پر کما دو چھوڑ دو، اب کسے رہو گے؟ افغانستان کے مدرسوں میں اس وقت 125,000 مولوی تیار ہو رہے ہیں، اور جو تیار ہو چکے ہیں وہ تم سے نہیں سنبھل رہے، دوسروں کو کیا سنبھالو گے؟ افسوس ہے کہ مولوی نے خود اس چٹائی کی قدر نہیں سمجھی، بیٹھ بیٹھ کے بیچارہ حسرت سے دیکھتا ہے ٹینٹ میں جکڑے ہوئے لوگوں کو کہ یہ ٹیڈی جا رہے ہیں، وہ تم ان ٹیڈیوں کو دیکھ کے کیوں پریشان ہوتے؟ ان کو دیکھ کر تو تمہیں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو کسی معذور کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، یہ معصوم جیسے پھول بچے جنہیں آج ٹینٹ میں جکڑ کر اس کی گردن میں انگریز کی غلامی کا توپ ڈال دیا گیا ہے، ان کے ماں باپ ان کو کمائی کی مشین سمجھتے ہیں، ان کو دنیا کا غلام بنا رہے ہیں، وہ کل سود کھائیں گے، وہ کل شراب پیئیں گے، وہ کل سینماؤں کے اندر جا کے ڈانس کریں گے، وہ کل اپنی ماں بہنوں کو نچوائیں گے، وہ کل جا کے کسی سینما کے باہر لہریں لگا کے کھڑے ہوں گے، وہ جا کر کسی این جی او کے توسط سے یہودیوں کی تنخواہیں لیں گے، وہ جا کر امریکہ کو اپنا خدا تسلیم کریں گے، اور تم ایسا دین پڑھ رہے ہو جس میں تمہیں کل ناچ اور ڈانس سے تمہیں نجات ملے گی، تمہیں حیا ملے گا، تمہیں شرافت ملے گی، تمہیں عظمت ملے گی، تمہیں کسی سینما کے باہر لین لگانے کی نہیں، تم تو مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ گے۔ میرے طالب علم بھائیوں، اس چٹائی کی قدر پہچانو، یہ چٹائی زمین پر بچھتی ہے اور اس کے تذکرے عرش پر ہوتے ہیں، جس چٹائی پہ تم بیٹھ کے پڑھتے ہو اسے ملائکہ اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، کس مخلوق کو دیکھ کر تم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہو؟ تمہاری ٹوپیاں پیچھے ہو جاتی ہیں، کبھی داڑیوں کو اندر دھکیلتے ہو، خدا کی قسم اس داڑی کی شان کو سمجھو، اس ٹوپی اور پگڑی کے مقام کو سمجھو، تب مر جاؤ گے، ٹوپی سر سے نہیں ہٹے گی، مر جاؤ گے، داڑھی چہرے سے اندر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان چیزوں کو رب نے وہ عظمت دی ہے، جو اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر زندہ رہنا محال ہے۔ ملا عمر صاحب نے اس کی عظمت کو سمجھا تھا، آئے دنیا اس کی عظمت کا اقرار کر رہی ہے، بڑے بڑے گورے لائنوں میں کھڑے ہیں، ملاقات کا ٹائم مل جائے، موقوف علیہ کا طالب علم ہے ملا عمر، کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، دفع ہو جائے۔ افغانی جب ہم انڈیا میں تھے، ایک خبر پڑھ کے دل ایسے خوشی سے پھٹتا تھا، اپنی رہائی سے پہلے اتنی زبردست خبر نہیں سنی تھی، وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی لنگی والا، دھوتی والا، اور اس کا وزیر خارجہ جسونت سنگھ مشرک اپنی قوم کو خوشخبری سنا رہے ہیں، کہتے ہیں طیارے کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے، قوم ہم سے ناراض ہے مگر ہم بے قصور تھے، ہمارا ملا عمر سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا 3 دن سے۔ اوہو، دنیا کی اتنی بڑی جمہوریت، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا ناز کرنے والا، تم تو 3 دن تک ہمارے ملا جی سے رابطہ بھی نہیں کر سکے ہو، کہاں تم اس کے قدموں کی خاک کو پہنچو گے اور کون سے دن تم اس کے پاؤں کے قریب پہنچو گے؟ تم تو اس سے رابطہ کرنے میں بھی تمہارے 3 دن اور 3 راتیں لگ گئی۔ کہنے لگے اب متحدہ عرب امارات کے ساتھیوں نے کچھ رابطے کی صورتحال پیدا کی ہے، لگتا ہے طیارے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، چلو عربی تمہارے کام تو آ گئے ماشاء اللہ، سارا دن وہاں پر عورتیں سپلائی کی جاتی ہیں، سارا دن ان عربوں کے پاس فحاشی سپلائی کی جاتی ہے تاکہ کبھی کام آ جائیں، تو طیارے کے مسئلے پہ انہوں نے ملا عمر سے رابطہ کروا دیا۔ ساتھیو طالب علموں سوچو تو صحیح، آخر ہمارے ان مدرسوں سے ملا عمر کیوں نہیں کھڑا ہو؟ بہت خرابیاں ہم میں آ گئی، ایک خرابی ہم عدم کے کمزور ہیں، ایک خرابی ہم احساس کمتری کا شکار ہے، اور تیسری خرابی ہم ایک دوسرے سے حسد میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اگر ان تین مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے انہیں اپنے گٹر کے اندر بہا دیں، ہر طالب علم یہ سوچے کہ مجھے خدا نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اتنی عظیم کتاب کا علم میرے سینے میں ہے، رب اے میرے رب میں اس کتاب کی عظمت کا حق ادا کر کے رہوں گا۔ اگر ہر طالب علم عزم کر لے کہ میں ملا عمر بنوں گا، دنیا کی کوئی طاقت اسے ملا عمر بننے سے نہیں روک سکے گی، لیکن کیسے عزم کریں، ڈر لگتا ہے چندہ کون دے گا، پھر پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کے تو تعلقات سے گاڑی مل گئی، ہمیں تو کوئی کھوٹی بھی نہیں دے گا، پھر ہم کام کیسے کریں گے۔ وہ کام جو اللہ کے ذمے ہیں وہ ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں، پہلے سے کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسباب فراہم کرنا ہمارا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ گاڑیاں دینا، ہیلی کاپٹر فراہم کرنا، میزائل دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے؟ ہم سے کام لینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے؟ ہمارا کام تھا نیت کرتے، عزم کرتے، ہر شخص ہم میں سے یہ کہتا کہ پوری دنیا کے کفر سے اکیلا ٹکراؤں گا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا فقاتل لا تکلف الا نفسک۔ عزم کرو گے نہیں کرو گے؟ کسی چیز سے نہ ڈرو، ان دنیا کھلی قتل کم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی، ہر ملک ملک مات، ساری دنیا ہماری سرزمین ہے، ہمیں نہ کسی کے ویزے کی ضرورت ہے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے، یہ چہرے پہ لگی داڑھی، یہ سر پہ پگڑی اور ٹوپی، یہی ہمارا پاسپورٹ ہے، یہی ہمارا ویزا ہے، دنیا کا ہر بارڈر ہم کراس کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر طاقت سے ہم ٹکرا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا جس چیز سے ڈراتی ہے ہم تو اس کے عاشق ہیں، دنیا موت سے ڈراتی ہے اور ہم تو موت کے انتظار میں رات کو کروٹیں بدلا کرتے ہیں۔ اگر عزم اونچا کر لو گے گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، بڑے لوگ چھوٹے کام نہیں کیا کرتے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ مٹی کی چیزوں پر نہیں مرا کرتے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، انہیں گناہوں سے گھن آتی ہے، انہیں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ گناہوں میں اپنے آپ کو ضائع کریں اور گناہوں کے پیچھے کتوں کی طرح دوڑتے پھریں اور خارج زدہ کتے کی طرح اس گناہ اور اس گناہ میں منہ مارتے پھریں۔ وہ تو ایک اللہ کے ہو جاتے ہیں، اپنی کتابوں کا حق ادا کرتے ہیں، ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کی قدر کو پہچانتے ہیں، علم کے نور کو سینے میں لاتے ہیں، اس کی ترجمانی اپنی زبانوں پر آیا کرتے ہیں، اور اس علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ کب میرا یہ علم مکمل ہوگا اور کب اس نور کی شعائیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ زندگی کا پتہ نہیں، شاید کوئی اور بھی اس نسخے کو آزما لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ کی برکت سے یہ جنون دل میں ڈالا تھا کہ دین کی خدمت کریں، سمجھ نہیں آتا تھا کون سے شعبے کو اختیار کریں گے، مدرسہ پڑھائیں گے یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کسی خانقاہ میں جا کے اللہ اللہ کریں گے یہ بھی بہت بڑا کام ہے، تبلیغی جماعت کا بستر اٹھائیں گے یہ بھی بہت بڑا کام ہے، میدان جنگ کا اسلحہ اٹھائیں گے یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ ہر طرف سے پیغامات اس وقت سے آ رہے تھے جب ابھی مشکات کو ہاتھ لگایا تھا، کئی مدرسوں نے کہا ہمارے ہاں پڑھانا ہے، تبلیغی جماعت والوں نے وفود بھیجنا شروع کر دیے کہ عربوں کی ترجمانی کے لیے بزرگوں کی نظر آپ پہ ٹکی ہوئی ہے، مجاہدین نے بھی گرد گھومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا مالک خود کو تیرے حوالے کیا ہے، معلوم نہیں کدھر غلطی ہو جائے، معلوم نہیں کدھر پاؤں بھٹک جائے۔ کعبہ شریف میں ملتزم سے چمٹ کر کئی ماہ تک ایک ہی دعا کی تھی، یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جیسے پسند ہو ویسے تو لے لے۔ طالب علم اس دعا کو اپنا معمول بنا لو، ہر نماز میں اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, جیسے تجھے پسند ہو ویسے لے لے. پھر اللہ اپنی پسند کا راستہ بھی دے گا انشاءاللہ, اس خدمت کے اسباب و وسائل بھی دے گا, اور ٹوٹی پھوٹی خدمت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور اللہ سے دعا کرو کہ پھر اللہ اخلاص اور استقامت بھی دے دے تاکہ کچھ ضائع نہ ہو جائے. دعا کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ عزم کر لیا ہے کام کرنے کا انشاءاللہ؟ ہاں, اس لیے اب فجر کی نماز پڑھتے ہی سو جانا, اور جہاں کتاب پہ سر رکھا وہاں نیند میں قربان ہو جانا, کھانا کھاتے کھاتے بھی سو جانا, اور کبھی ہی بھاگ دوڑ نہ کرنا تاکہ خوب دین کی خدمت ہو سکے, ملا عمر بن سکے. یہ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے ضروری ہے اپنے اندر سے احساس کمتری اور سستی کو نکالنا ہوگا. احساس کمتری, ہم تو دنیا کے پچھڑے ہوئے لوگ, میرے دوستو پچھڑے ہوئے نہیں ہیں, دنیا کے خوش قسمت ترین لوگ ہو تو خوش قسمت ترین لوگ. اس دن کسی کو جانچنے کے لیے میں نے اس سے گزارش کی, میں نے دیکھا کہ مزاج اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے. میں نے کہا تمہارے گھر میں تو ہمیشہ دال اور سبزی پکتی ہے نا. غصہ آ گیا, مجھے غریب سمجھ لیا ہے. دوستو بتاؤ, غربت عیب ہے یا غربت فخر ہے؟ اگر غربت عیب ہوتا تو کیا میرے نبی غریب ہوتے؟ اگر دال سبزی کھانا عیب ہوتا تو کیا نبی کے گھر میں ان کے پیٹ پہ دو پتھر بنتے؟ وہ اپنے مزاج کو اسلامی بناؤ. دنیا تو جان بوجھ کے ہمیں دنیا داری کی طرف یوں لاتی ہے جیسے کتے کی دم پہ پاؤں رکھا جائے. وہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہم کچھ حاصل کر کے رہیں گے. جو تمہیں کہے کہ تم بھوکے مرتے ہو کہو الحمدللہ, ابھی تو ہم نے وہ بھوک دیکھی نہیں ہے جو عشق رسول کا تقاضا ہے. کوئی تمہیں کہے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہے, کہو نہیں ابھی اتنے بوسیدہ نہیں ہوئے جتنے ہمارے ایمان کا تقاضا تھا. صحابہ کو تو کفن بھی ایک چادر کا نصیب ہوتا تھا, ہمارے پاس تو دو جوڑے موجود ہیں. فخر اس میں نہیں ہے کہ گاڑیاں ہیں, کپڑے ہیں, بہت کھانا ہے. فخر تو اس میں ہے کہ کس نے کتنی بھوک اللہ کے راستے میں برداشت کی, کس نے اللہ کے راستے میں کتنا کچھ قربان کیا ہوا ہے, کس نے اللہ کے راستے میں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. لینا فخر نہیں ہے میرے دوستو, دینا فخر ہے. اپنے مزاج کو اسلامی بنا لو. احساس کمتری کا شکار وہ ہو جنہیں قیامت کے دن حرام مال کا حساب خدا کے سامنے دینا پڑے گا. احساس کمتری کا شکار وہ ہو جو قیامت کے دن اینٹ اور گارے اور پتھروں اور پردوں کا حساب خدا کو کھڑے ہوئے دے رہے ہوں گے. احساس کمتری کا شکار وہ ہو جو اپنے کمائے ہوئے حرام مال اور سونے چاندی کے بوجھ میں قیامت کے دن دبے کھڑے ہوں گے. تمہیں کیا احساس کمتری ہے؟ تمہیں خدا نے وہ فقیری عطا فرمائی ہے جس پہ خدا دیتا ہے, پوچھتا کچھ بھی نہیں. کیوں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ دنیا میں کوئی ایسا نہیں آ گیا جو رب سے بڑا ہو. ایک رب کی عظمت کا نام لینے والے نہ کبھی نیچے ہوئے ہیں نہ کبھی نیچے ہو سکتے. ہم خود کو دلیل کرتے ہیں. عشاء کی نماز تو جیسے تیسے پڑھ لی, اب حکم ملا کہ فلاں صاحب بہادر کا ولیمہ ہے, اب کے چہرے پہ صابن رگڑنا شروع کیا, صابن کو بھی کالا کر دیا, پھر جا کے دانت رگڑے, خدا کے سامنے دانت صاف کرنا یاد نہیں رہا تھا, پھر شیشے کے سامنے بال سیدھے کیے, پھر اپنی کریز دیکھی, شاید کچھ بدل جائیں گے, نہ کپڑوں سے کوئی بدلا ہے نہ بدلے گا, گدھے کو سوٹ پہنا دو گدھا ہی رہے گا, مرد درویش کو کوئی پرانی سی چادر اڑھا دو اس کا مقام کم نہیں ہوگا. ان کپڑوں نے کل کسے کیا دیا تھا کہ آج کسے کیا دیں گے. ہم رب کی عظمت کو اپنی آنکھوں میں کم کر کے یہودیت پر پہلا قدم رکھتے ہیں تب رب کی طرف سے ذلت ہم پہ نازل ہوتی. طالب علموں ایسا کام مت کرنا, اللہ کی عظمت کے سوا کسی کی عظمت دل میں نہیں آنی چاہیے. مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ عشاء کی نماز جب پڑھ لو گے پھر کپڑے تو نہیں بدلو گے کسی کے لیے؟ نہیں بدلنا کسی کے. کوئی آسمان سے نہیں اترا جو ہمارے رب سے بڑا ہو. ہمیں زیب و زینت کرنے کا حکم نماز میں دیا گیا, ولیمے کے لیے دیا گیا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہم خود اپنے آپ کو بدلتے ہیں, ہم خود احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں, ہم خود اپنے آپ کو مالدار کہلانے کی سوچتے ہیں پھر لوٹے جاتے ہیں. یا ہمارے پاکستان میں ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو اپنے آپ کو مالدار کہلانے کا بڑا شوق, اور مالدار ہونا بھی کوئی کمال کی بات ہے. کوئی آدمی بڑا فخر کرے کہ مجھے اتنا سارا پکانا آتا ہے, اتنا سارا آتا ہے. بڑا لکھ کے لگا دے جناب. وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتلا ہے, جس کو مال ملا اس نے صحیح استعمال کیا واقعی وہ اونچا ہو گیا, لیکن جس نے اس کو غلط استعمال کیا. جنت میں پہلے غریب جائیں گے امیر جائیں گے؟ غریب جائیں گے. اس لیے امیر ڈرتے رہتے تھے, صحابہ میں جو امیر تھے ڈرتے رہتے تھے. پورا تجارتی قافلہ کرایہ ان کا مدینہ سے باہر ہوتا تھا, اور سارا کا سارا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا جاتا تھا. ہمارے بھاولپور والے تو پتہ نہیں, کراچی میں ایسے سیٹھوں کو جانتا ہوں, دو کمروں کے فلیٹ میں رہتے ہیں, اپنے بچوں کو سادہ کھلاتے ہیں, کئی کئی کروڑ کی فیکٹریاں لگا کر مدرسوں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں, وہاں کا پیسہ سیدھا طالب علموں کے لیے آتا ہے. ایسے مالدار واقعی خوش قسمت ہوتے ہیں. لیکن ویسے مالدار ہونا کوئی فخر کی بات ہے؟ لیکن کچھ علاقوں میں بڑا رجحان ہے. ٹیکسی چلا رہا تھا ایک آدمی, تو ساتھ والے نے پوچھ دیا, تو بڑا خوبصورت آدمی ہے ٹیکسی چلاتا ہے, بس چڑھ گئی اسے نشہ. کہتے نہیں, یہ تو شوکیا چلا رہا ہوں, ویسے گھر میں تو اتنی بھینسیں ہیں, اتنے مربع زمین ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, اور چلا دیا جیسے آج کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے مالدار بننے کا. انہوں نے کہا اچھا اتنا مالدار ہے, انہوں نے اغوا کر لیا پکڑ کے, اور گھر والوں کو کہا 50 لاکھ دو گے تو حضرت صاحب کو چھوڑیں گے, اس لیے کہ اتنے مربع زمین ہے. اب اس کی بیوی ایک ایک کے پاس روتی پھر رہی ہے, ایک ایک کے پاس روتی پھر رہی ہے کہ چھڑاؤ بےچارے کو, گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. جب ان کے ان ڈاکوؤں کو پتا چلا تو وہ بھی شرمندہ ہوا کہ کس کو پکڑ لیا ہم نے. آج مالداری کو فخر سمجھنا شروع کر دیا. ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے. وہ یہ کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس رب کا نام ہے. اسی چیز پہ صدیق اکبر کو فخر حاصل ہوا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دو باتیں یاد رہیں گی, ایک عزم اونچا رکھنا ہے, اور دوسرا احساس کمتری کا شکار. آخری بات, حسد نہیں کرنا ایک دوسرے سے. علماء کو اگر کسی چیز نے کھایا ہے تو حسد نے کھایا. حسد, ایک بیچارہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کرے گا باقی پریشان ہو جائیں گے. ہمارے مفتی احمد الرحمان صاحب کہا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش کے علماء کرام میں اگر حسد نہ ہو تو فرشتے آسمان سے آ کر زمین پہ ان سے مصافحہ کریں گے. فرشتے آسمان سے آ کر زمین پہ مصافحہ کریں گے. کہا شیطان کو کسی نے دیکھا کہ اپنی کمر پہ دو بوریاں لاد کے جا رہا ہے اور کمر ٹیڑھی ہو رہی ہے. پوچھا شیطان جی کیا لے جا رہے ہو؟ کہا حسد لے جا رہا ہوں. اس نے کہا اتنا سارا؟ اس نے کہا یہ تو دو طالب علموں کے لیے کافی, یہ تو دو طالب علموں کو دینے کے لیے جا رہا. ہائے ہائے ہو جائے گی اگر ہم آج اکٹھے ہو جائیں, اگر آج ہم ایک دوسرے سے حسد چھوڑ دیں. ہمارے بڑے اکابر الحمدللہ نہیں کرتے, ہم چھوٹوں کے اندر یہ مصیبت سرایت کر جاتی ہے. ایک دوسرے کو کھینچنا گرانا, اس کے اندر ہمیں شیطان ڈال دیتا ہے. افغانیوں نے اس چیز کو چھوڑا, آج ان میں سے ہر ایک دوسرے کا اکرام کرتا ہے, ہر ایک دوسرے کو سہارا دیتا ہے. آج ان کا مقام کہاں تک پہنچ چکا؟ آج یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہوگی. دیکھو, اگر ہم میں سے کسی کے باپ کا جنازہ جا رہا ہو اور ہم اسے اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہوں, چار آدمی آ کر اس جنازے کو کندھا دیں, اچھا لگے گا برا لگے گا؟ جی اچھا لگے گا. ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ان پہ غصے تو نہیں ہوں گے؟ شکریہ ادا کریں گے نا. کیا اللہ کا دین باپ کے جنازے سے بھی کمتر ہے؟ ہم خدمت کر رہے ہیں, اگر دو اور آدمی آ کر خدمت شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں جلن اور حسد کیوں ہو جاتا؟ کیا ہم اللہ کے دین کو اپنے باپ کے جنازے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں؟ وہ اس دین کی خدمت کے لیے خدا ایک نہیں کروڑوں کو کھڑا کر دے, خدا ایک نہیں لاکھوں کو پیدا کر دے. جتنے آتے جائیں ہم انہیں مرحبا کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. جو آگے بڑھنا چاہے گا ہم اسے سہارا دیں گے. ہم میں سے کوئی کسی سے نہیں چلے گا, کوئی کسی پر انگلی نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کی ترقی پر انگلی نہیں اٹھائے گا. تب یہ اسلام ترقی کرے گا, تب یہ دین ترقی کرے گا. سمجھ میں آئی میری بات نہیں آئی؟ تیسری چیز میں نے کیا بتائی ہے, کیا نہیں کرنا آپس میں؟ بالکل نہیں کرنا. یہ تین چیزیں پلے باندھ لو, پھر دیکھنا خدا کہاں تک لے جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.